objawów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z końcem lipca pojawi się bon turystyczny na dziecko. Prezydent na spotkaniu z wyborcami w Szeligach powiedział o szczegółach. Zderzenie autobusu komunikacji miejskiej z czterema samochodami w Warszawie. Ranna została jedna osoba. W Iranie 200 ofiar śmiertelnych koronawirusa w ciągu ostatniej doby. To najwięcej od czasu, kiedy wybuchła tam pandemia. Zapowiadany wcześniej bon turystyczny pojawi się z końcem lipca. Mówił o tym prezydent. To ma być 500 zł na każde dziecko. Pieniądze będą mogły być wydane w hotelach lub na wyjazdach turystycznych w Polsce. Senat chce poszerzenia grona odbiorców bonu o emerytów i rencistów. O swoim projekcie prezydent Andrzej Duda mówił na spotkaniu z wyborcami w Szeligach koło Ełku. Mam nadzieję, że sprawa zostanie przez posłów szybko załatwiona i ten bon turystyczny od końca lipca będzie mógł być wdrażany już tak, żeby można było z niego korzystać i żeby rzeczywiście branża turystyczna to odczuła. W ustawie zapisano, że prawo do dokonywania z płatności za pomocą bonu wygasa z końcem marca 2022 roku. Bon ma pomóc branży turystycznej i hotelarskiej, która ucierpiała po pojawieniu się pandemii koronawirusa. Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, jest nadal w Wielkopolsce. Odwiedził m.in. łagiewniki kościelne w powiecie gnieźnieńskim. Tam mówił o jednym ze swoich priorytetowych działań, jeżeli zostanie wybrany na najwyższy urząd w państwie. Będę dbał właśnie o Polskę lokalną, o Polskę samorządową. Będę dbał o wyrównywanie szans, dlatego że dzisiaj wszyscy muszą mieć takie same szanse. Niezależnie od tego, czy pochodzą z małej wsi, czy z małego miasteczka, czy z dużego miasta, wszyscy obywatele muszą mieć dokładnie te same szanse. Druga tura wyborów już w nadchodzącą niedzielę. Jedna osoba ranna po zderzeniu autobusu komunikacji miejskiej z czterema osobówkami w Warszawie. Do wypadku doszło na ulicy Klaudyny na Bielanach. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba, pasażer autobusu, została przywieziona do szpitala. Kierujący autobusem trzeźwy i na tą chwilę trwają czynności, które mają na celu ustalenie okoliczności tego zdarzenia. Powiedziała nam Anna Wójcik ze stołecznej policji. Zostajemy jeszcze w stolicy. Zmieni się oblicze dworca kolejowego Warszawa Zachodnia. Za 3 lata straszące pasażerów popękane perony mają wyglądać zupełnie inaczej. Cała stacja będzie zadaszona, będą schody, po których będziemy mogli przemieszczać się z jednej strony miasta na drugą, nie tylko dołem, ale i górą. Bardzo ładna konstrukcja dachu, gdzie będą zamontowane panele fotowoltaiczne, bo to jest ważne. Będzie odzyskiwana energia słoneczna. Mówił prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Zmieni się także wnętrze, czyli miejsca obsługi pasażera. Na wszystkie perony będą prowadziły schody ruchome, windy, ale to, co jest też bardzo istotne, będzie wykonane dojście do peronów. Po obydwu stronach będą punkty obsługi podróżnych, gdzie można będzie kupić bilet. Z kolei pod dworcem przebiegał będzie tunel tramwajowy łączący Wolę i Ochotę. W Iranie w ciągu ostatniej doby zmarło 200 osób zakażonych koronawirusem. To najwięcej od czasu, kiedy dotarła tam pandemia. W sumie w tym kraju na COVID-19 zmarło prawie 12 tysięcy ludzi. Liczba ofiar epidemii w Iranie ponownie systematycznie zwiększała się od około 3 tygodni. Może się to wiązać ze stopniowym znoszeniem związanych z epidemią restrykcji. W sobotę wprowadzono tam nowe ograniczenia. Irańczycy, którzy nie będą nosili maseczek, nie będą mogli korzystać z usług publicznych, a nie stosujące się do zasad sanitarnych zakłady pracy będą zamykane na tydzień. Z zestawień wynika, że Iran jest najbardziej dotkniętym pandemią krajem Bliskiego Wschodu. 3 angielskie puby ponownie zamknięte po stwierdzeniu przypadków koronawirusa. Lokale dostały pozwolenie na otwarcie drzwi zaledwie 3 dni temu. Teraz trwa próba odnalezienia klientów. Po szalonej weekendowej radości przychodzi otrzeźwienie. Koronawirus wykryty w 3 pubach w hrabstwach West Yorkshire, Hampshire i Somerset. Lokale zamknięte. Nowe zasady mówią, że klienci muszą zostawić swe dane. Teraz jest to przydatne, bo łatwiej jest się z nimi skontaktować i poprosić, by się izolowali. Media obiegły sceny z sobotniej nocy na londyńskim Soho. Wąskie uliczki i entuzjazm ludzi sprawiły, że o dystansie społecznym nie mogło być mowy. Minister zdrowia mówił wtedy, że to niepokojące, ale podkreślał, w większości przypadków mieszkańcy Anglii zachowywali się odpowiedzialnie. Puby mogą być obecnie otwarte także w Irlandii Północnej, a pozostałe części Królestwa? Walijczycy na razie muszą o podróży na Pintę zapomnieć. Szkoci wybrać się na nią mogą, ale tylko jeżeli pub ma ogródek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

cały na czarno. I mini album Kosmos. Kosmos, z którego utwór numer 3, czyli Sprinterzy. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Teraz już tylko Państwa propozycje. No i jeszcze Sprawiedliwościowiec, mniej więcej o 14.30. Za chwilę będzie grupa Strike. Pan Piotr pisze, że w tym roku mija 30 lat od powstania zespołu i prosi o nagranie Kogo Chcesz z debiutanckiego albumu. Ja nie zapomnę, że widziałem zespół Strike podczas ich takiego faktycznego, dużego debiutu na festiwalu na przeglądzie zespołów rockowych w sierpcu. Tam ten występ doprowadził do wydania ich debiutanckiej płyty Nie pójdziemy. I właśnie ona w tej chwili. Kogo chcesz z płyty Nie pójdziemy, ze swojej debiutanckiej płyty zespół Strike. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Do 15 w trójce muzyczna poczta UKF. Dla mojej dziewczyny Beni proszę o utwór jej ulubionej kapeli Riverside. Może być Time Travel albo Guardian Angel. Dziękuję bardzo z góry. One day we'll find our way straight from the road we thought we could go until we would fade. One day we'll find our way straying from the road we thought we could go until we would fade. Traveling across the fallen earth and the foreign lands we survive, to believe that this is not the end, this is not the time. Moving unseen beyond the shadows waiting for birth of a star we can follow. One day we'll find our time, come to realize that our history came full circle.

Powracamy do Państwa propozycji w Muzycznej Poczcie 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Teraz będzie prezent dla Pani Walerii od Ryszarda Stczewa, Duke Dumont i Ocean Drive. Trójka i Muzyczna Poczta UKF do godziny 15, 22 i 7 3, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Dzień dobry. Chciałabym poprosić o nadanie piosenki Gossip, Move in the Right Direction z dedykacją dla wszystkich słuchaczy. Jest bardzo energetyczny i zawsze sprawia mnie w dobry nastrój. Moving forward with all of my mind. The Gossip w muzycznej poczcie UKF. Pan Tomasz pisze: od dłuższego czasu proszę o utwór Love Letter z grupy Metronomy. No ja powiem tak, panie Tomaszu, przegapił pan, bo w tym miesiącu graliśmy go na pewno, ale skoro pan nie słuchał wraz z osobą, która jest dedykowany, to proszę bardzo. Grupa Metronomy w muzycznej poczcie UKF. Powrócimy do państwa propozycji już za chwilę, ale teraz jedna z najbardziej tajemniczych przygód owiec z Glenkill. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Wrócił Gabriel. Zerkał na swoje owce, które wyskubały już do czysta połowę ogrodzonego pasionka i pomaszerował z drabiną prosto do wroniego drzewa. Wspiął się na najniższą gałąź. Z gałęzi zerwały się ptaki, grube, niezdarne gołębie, lśniące, szydercze wrony i lękliwe czarno-białe sroki. Owce go obserwowały. Gałąź po gałęzi. Wdrapywał się coraz wyżej i wyżej i niczym kot zaglądał do ptasich gniazd. Sir Richfield dostrzegł rzecz najważniejszą. W jednym z gniazd Gabriel znalazł to, czego szukał. A przynajmniej na to wyglądało. Nie tylko Sir Richfield, ale nawet i Zora, Wieloryb i Otello widzieli, że trzyma w ręku klucz. Ale tylko ich przewodnik zauważył, że nie jest to klucz, który Josh wyjął poprzedniego dnia z pudełka na herbatniki. Mały i okrągły, powiedział Sir Richfield. Klucz z gniazda jest mały i okrągły. Ten wczorajszy był długi i cienki. Owce były zdumione. Obecność Melmotha dobrze mu widać robiła. patrzyły za nim niespokojnie, dopóki ich uwagi nie odwrócił dziwny odgłos. Melmoth cicho chichotał. Owce szybko zauważyły, że wędrowiec posiadł nieprawdopodobną wprost umiejętność dostrzegania wszystkiego, co działo się na łące. Ptaki mu donoszą, zamyczała wrzosowata, i od tej pory owce zaczęły bacznie obserwować niebo. Ale jeszcze baczniej obserwowały wędrowca. Tymczasem on pasł się na łące niczym samotny wilk. Nawet w wyrazie twarzy miał coś z wilka. Wyglądał tak, jakby wcale nie był owcą. Najodważniejsze z nich przypomniały sobie opowieść o wilku w owczej skórze i zadrżały. No i było jeszcze samotne jagnię. Jagnię, które stało na trzęsących się nóżkach, patrząc na wędrowca wielkimi, nieśmiałymi oczami. Już wkrótce w stadzie zaczęła krążyć plotka, że Melmoth jest jednak duchem. Owce wiedziały z bajek, że zmarli wracają czasem jako duchy, żeby się na kimś zemścić. Coraz częściej słyszało się przytłumione szepty. Król goblinów, szeptały szepty. I Wilczy duch. Otello był poirytowany. Próbował wytropić starego barana. Od wielu lat, od tamtej deszczowej nocy w cyrku. Kiedy to Melmoth wędrowiec przegalopował przed rzędem namiotów jak wiatr. Podczas gdy on, Otello, patrzył na to przez kraty. Od tamtej nocy wiedział, że musi go odnaleźć. Tymczasem Melmoth odnalazł jego. Czarny baran nie był zadowolony. Melmoth nauczył go cierpliwości. Nauczył go wszystkiego o wodzie i ogniu. Nauczył go obserwować ślady ślimaków w trawie, zapędzać wściekłość i strach z powrotem do świata, z którego przyszły. Nauczył go obserwować myśli i walczyć. Jego głos wiele razy uratował mu życie. Jednocześnie zostawił go samego z okrutnym błaznem. Samotność ma swoje dobre strony, prychnął gniewnie Otello. Ze wszystkich rzeczy, które Melmoth mu wpoił, w tę jedną nigdy nie wierzył. Nie mogąc podjąć żadnej decyzji, ukrywał się przed nim najlepiej jak mógł. Tak, Melmoth wiedział, że tu jest, lecz z jakiegoś powodu postanowił zostawić go w spokoju. Ale teraz, słysząc lękliwe szepty swojego własnego stana, Otello poważnie się zaniepokoił. Bo co jeśli w szeptach tych było ziarenko prawdy? Jeśli między nim i George'em doszło kiedyś do śmiertelnego pojedynku i jeśli George naprawdę próbował go kiedyś upolować, co wtedy? Jeśli czegoś się w cyrku w ogóle nauczył, to tego, że Melmoth, wędrowiec, jest zdolny do wszystkiego. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14.30. Ciąg dalszy już jutro. 22.7 klub UKF @polskieradio.pl. Pani Gosia pozdrawia Państwa z Lubina i pisze, że ostatnio częściej w Trójce można usłyszeć Manic Street Preachers, więc ona prosi również dziś o ten zespół i o Motorcycle Emptiness. We'll be right back.

zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny świerszczyka. Domak z betonu nie ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne, tak stanowi. Ten sprzeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia, rusz się przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Domak z betonu wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne, Kastanowa tu u nas nie gości. To była Martyna Jakubowicz. Pani Małgosia jest w trakcie egzaminów na wrocławską ASP. Mama prosi, byśmy dodali jej skrzydeł piosenką grupy Queen. Mama Ania. No bo już kończymy. Po 15 Piotr Baron i w tonacji trójki. Agnieszka Łokasiewicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy. See and meet the land. Why? At my innuendo, zapraszamy do reklamy.